اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتی ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتی ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ فقیروں کے مل جا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے مل جا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سجا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سجا چاہتا ہے۔ بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا، یہ ہر ایک شاہ گدا چاہتا ہے، یہ ہر ایک شاہ گدا چاہتا ہے۔ ثنا خان بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خان بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔